Naam, tanbihi yetu ya leo itazungumzia habari ya masala ya khushu'i katika swala. Al-khushu'u fi salah. Na hii tutamnukuu Ibn Uthaymeen rahimahullah alipokuwa akisherehesha katika kitabu cha Bulughul Maram. Bulughul Maram ya Ibn Hajar Asqalani rahimahullah ameweka katika kitabu sala mlango maalum, akaweka anwani babu alhathu ala alkhushu'i fi salah, mlango unazungumzia juu ya mahimizo ya khushu'i ndani ya swala. Sasa mlango huu ziko hadithi nyingi, tutachagua zile ambazo tutafaidika nazo. Naam, kuna hadithi ya Abi Huraira radhiallahu anhu ambayo rawahu Imam Muslim ana nabii sallallahu alaihi wasallam qal, hakika mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, at-tafa'ubu minash shaitan, kupiga miao ni natokana na shetani. Fa idha tafa'aba ahadukum, atakapopiga miao mmoja wenu, falyaqdhi mastata, basi na aiziwie ile miao, mastata, kwa kadiri awezavyo. Rawahu Muslim. Wazada al-Imam Tirmidhi katika Sunan Imam Tirmidhi akazidisha, fi sala, yani falyaqdhi mastata fi sala, atapokuwa mtu ndani ya swala na ataka kupiga miao, anapiga mabasi na aizuie kwa kadiri awezavyo. Hii ndiyo itakuwa tanbihi yetu ya leo katika darasa hili. Naam, tutamwangalia Uthaymeen rahimahullah katika sharh yake inaitwa Fathu Dhil Jalal wal Ikram, sharh ya Bulughul Maram ya Ibn Uthaymeen. Akaandika anasema, kwanza, ma huwa tathaub, nini tathaub? Tukisema kupiga miao ina maana gani? Shekhe akasema, maarufu, jambo hili linajulikana. Wa mithlu hadhihi al-ashya'u la yumkin an tahaddaha wa tu'arrifaha, mambo kama haya huwezi ukaepekea mipaka na ukafasiri moja kwa moja. Law qala laka mathalan, law kama mtu atakuuliza, ma huwa al-atas, nini maana ya al-atas? Atas kwa maana ya kupiga chafya. Hili Sheikh anasema hili nafahamika, unaweza ukalitolea maelezo. Unasema rubama naqul, unaweza tukasema jambo hili ni akrabu ila an yahidda wa huwa nalani khuruju arrihu min al-anfi bi sifatin makhsusa. Anasema kupiga chafya unaweza kafasiriwa ni kupi, ni kwamba mtu kutoa ile nafs anfus akawa anatoa pumzi kwa njia ya pua zake, lakini kutokana ule utaratibu wa utoaji wa pumzi zile ni makhsusa. Makhsusa yani ile kupiga chafya, chafya kwa maana pumzi zinatoka kwa kasi kabisa, tofauti na unavyotoa pumzi kawaida. Hii inaweza kufahamika, lakini tathaub ama tathaub, kwa kweli anasema Sheikh Uthaymeen, hadhihi al-ashya'u alfitriya altabiiya taarifuha saabu, huwezi ukaitolea definition miao kwa sababu ni jambo la kimaumbile, ni fitrat, ni kitu ambacho kinyokuwa katika maumbile. Lakini darasa letu, lakini kwa maana tunakuja katika main point yetu, akasema kwamba mtume sala anasema atathaubu minashaitani, ai atathaubu ashaitani sababuhu, kupiga miao sababu yake ni shetani. Yaani ukianza kupiga miao basi ujue shetani ndio alosababisha. Hii ndio main point hapa, tofauti na chafya. Kupiga chafya watakiwa useme nini? Alhamdulillah, na mwenzio unamwambiaje? Kisha unamjibu vipi wewe? Kwa hiyo tasaubu hii inatokana na shetani. Chafya ni afya, afya. unatoa baadhi ya ni wanasema the virus nafikiri hii ndio inawasumbua sana wa China wa corona hii chafya unaanza kukimbiwa kwa hiyo anasema hii ukisikia mtu anapiga miao ujue shetani ndio alomsababisha apige miao kwa hiyo anasema Sheikh Uthaymeen bwana mtume za salama akasema falyakdhim basi na aziwie annahu ni kwa annahu ai idha tara alayhi tasaub wa ahassa bihi falyakdhim bimaana falyamna inapoanza tu ile miao au mtu anapoanza kuhisi kwamba sasa ninataka kupiga miao kwa mujibu wa maelezo ya bwana mtume falyamna aiziwie miao ile isiwe ni miao ambayo yenye kuendelea akasema shekhe kwamba bwana mtume salam aliposema mastata ai bi qadri istata'atuhu yani kwa kadri ambavyo mtu anavyokuwa ana uwezo nao na fa in ajiz ikiwa mtu atashindwa kuzuia lam yuzkar fil hadithi haikuja katika hadithi hii afanyeje miao imemjia kashindwa kuizuia hadithi hii haikufahamisha lakini imekuja hadithi nyingine anasema Sheikh Uthaymeen lakini jaa fi hadithin akhar imekuja hadithi nyingine ambayo ni sahihun in ajiza ikiwa mtu atashindwa kuizuia basi wadha yadahu ala fihi aweke mkono wake katika mdomo wake wadha yadahu ala fihi katika famu aweke mdomo wake kwa sababu gani ameshindwa kuizuia kwa hivyo anajihisi kwamba miao hiyo basi aizuie kwa kutumia mdomo wake naam anasema Sheikh Uthaymeen wadhaaha wadhaan tabi'iyan la maqbulatan kama ikhtarahu ba'd al-ulama yaqulun tadha'aha maqluba anasema mdomo wako yani utaizuia miao kwa kuweka mkono wako katika mdomo kikawaida tu kikawaida na sio makluba kwa sababu kuna baadhi ya wanazuoni wakasema kwamba ukitaka kuizuia miao kwa kutumia mdomo basi mkono wako huu unabidi ufanye nini upindue iwe huku ndo huku na huku ndo unaweka mdomo wako Sheikh anasema jambo hili halikuja katika hadithi la yadullu alzalik halikuja kabisa na wakatoa sababu zao hawa wanasema unabadilisha mkono wa alala hadha bi annahu idha wadaha ala famihi ala dhahriha ka annama yudafi'u ash-shaytanu bi yadihi yani walisema kwamba ubadilishe mkono ugeuze mkono wanasema ni kama utakuwa unamzuia shetani yani ukiweka hivi inaona kama lakini ukifanya hivi basi kama kwamba shetani umempa ishara ya nini kumzuia lakini shekhe anasema hii haina dalili haina dalili kabisa wewe tu weka mkono wako pop basi katika hali ya kuzuia isije naam akasema katika riwaya ilipokuja fitrimidhi yani fi sala atathaw min ash-shaytani yani anna ash-shaytani huwa alladhi yahmilu al-musalli ala at-tathaub ni kwamba mtu anapoingia katika swala basi shetani ndio anamsababishia aende miao ukiingia katika sala ukiona anapeleka kupiga miao basi ujue shetani ndio alokusababishia hivyo na hii Sheikh Uthaymeen anasema li'annahu yadulu 'ala al-kasli wa istighfar inaonesha ni suala la mtu kuwa mvivu au tuseme kachoka basi dalili kubwa ya kumwona mtu katika swala apiga miao ujue uvivu shamshika huyo ndani ya swala na uvivu huu au kuchoka huku kunakuja anasema shekhe wa min thamma kwa hiyo naalam anna tifla idha atahu naum kwamba mtoto anapotaka kulala min aina naalam annahu yuridu naum ni vipi tunajua kwamba mtoto huyu anataka kulala hem kamlaze mtoto nini Sheikh Uthaymeen anasema ni min kathrat tathaubihi ni kule mtoto kwa sababu hem kamlaze mtoto huyu, muone anapiga mea huyu, mimi nikachoka mtoto. Kwa hiyo mtu anapokuja katika sala basi hiyo kesha huyo mvivu, yani yumo ndani ya sala, basi tu imam hamalizi. Kwa hiyo hali hii ya kusudia kwamba sala zetu ili ziwe na khushuu, basi tusiwe tunapiga miao au tunamkurubisha shetani sana, naonyesha kwamba huna khushuu. Mtu anaweza kupiga khushuu yani miao mara tatu mara nne katika sala, khushuu inaondoka. Nini faida hadithi hii? Faida hadithi hii, anasema Sheikh Uthaymeen, anna al-insana idha ghalabahu at-tathaub fa innahu ma'murun bikadhmihi biqadri ma istata'a. Kwamba mtu anaposhindwa kuizuia ile miao yake, basi kwa kadri anavyoweza, kwa njia zozote aiziwie. Wa bihadha na'rifu khata ulaika alladhina idha hasala lahum tathaub sara lahum sautun yushawishu bihi ala man hawlahum. Ni hapa tunapogundua makosa ya waswalihi, zinapowajia ile miao huwa wanatoa sauti, na sauti hii inawashawishi wengine. Yani mtu anasali sasa mzee unamkera mpaka mstari wa pili ili ni kosa, na khushuu hapo ndio inaondoka kabisa. Akasema Sheikh ya kwamba, anasema wa huwa mukhalifuna bisunna, hawa wenye kutoa sauti za miao wanakwenda kinyume na sunna. Sunna ni kwamba mtu utopoona hali kwamba huwezi kuzuia, basi weka mdomo, mkono wako katika mdomo, alimradi tu usimfanye shetani akakuchezea katika swala, ukawa sasa unaanza kuona uvivu na kunyongonyea bana, yani kwamba natumia mkono wako katika hali hii. Kisha Sheikh Uthaymeen rahimahullahu akawa ametupa hapa baadhi ya rai, anasema idha aratta an taqdima, unapotaka kuizuia miao sasa tamna kuizuia, basi fa'addu ala shafati safla, ubane mdomo wako wa chini. Ukiubana papa, anasema hazi mujarrab, yani hii mujarrab ndosara, ukiona tu miao hiyo basi kap, na unabana kap. Ukibana ile miao inarudi wapi? Ndani. Hii ndio kuzia aliyozungumza Sheikh Uthaymeen, kwamba mtu akishindwa kabisa kabisa ajitahidi abane haraka mdomo kap, ukibana kap inarudi ndani, inakuwa unaendelea na swala yako pasipo na uvivu wa aina yote. Kwa hiyo hivi ndivyo jambo ambalo tulikuwa leo tutoe tanbihi ya kwamba masala ya miayo hizi ni natokana na shetani, kwamba ukimwona mwenzio jirani yako apiga mwayo wa kwanza wa pili, ujua shetani huyo shamchezea uvivu kama nini, yani akiwa katika sehemu nyingine lakini katika sala tu shetani anakusogelea. Na halafu jengine katika hii miao, kama mtu ataka kupeleleza katika safu, akianza mmoja tu basi safu nzima yote uko na ukuota akulu hadha wastaghfirullah li wa lakum. Kesho taendelea na tafsiri inshallah.